ถ้าท่านได้ฝึกจิตของท่านไปหน่อยเนี่ยบ่ได้เงิดหัวผู้ใดเลยมีฤทธิ์มีเดชตาทิพย์หัวทิพย์รู้จักจิตจักใจผู้อื่นหรือใครสิหอมาคือมือนกเป็ดเป็นมูถ้าจิตผ่านขบวนการฝึกระดับนี้ธรรมดาหออยู่ทั้งฝ่าจะลงมาตายในขีดนี้อำนาจศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลเสกเป่าอะไรต่างๆไม่มีความหมายเป็นเรื่องของเด็กอมมือเข้าไปทันทีจิตระดับนี้จึงเป็นจิตที่มีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมจึงต้องมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาภาวิตจิตเพื่ออะไรทีนี้เอาเพื่ออะไรมีเป้าหมายนะทำอะไรไม่มีเป้าหมายนี่มันก็คลุมเครือสมาธิภาวนานี้มีผลอยู่4อันจะต้องได้ไม่อันใดก็อันหนึ่ง1เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันสามารถทำให้เกิดความสุขได้โดยแม้ไม่มีเงินสักบาทแต่อย่าลืมว่าเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้ความสุขชนิดนี้เงินแสนล้านเงินโกรธล้านซื้อเอาไม่ได้จึงบอกว่าทิฏฐะธรรมิกะสุขาผาสุวิหารายะสังวัตติสมาธิภาวนาภวีตาพหุริกตาสมาธิอันบุคคลอบรมแล้วพัฒนาดีแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นสังเกตนะทำไมพระท่านตื่นมาได้ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนี่ท่านยังสงสารแล้วนะตีละครั้งยังสายนะถ้าตามปกติไม่ใช่วันอบรมเนี่ยตีหนึ่งกว่าเท่านั้นนะละครั้งลั่นมาแล้วทั้งพระทั้งเนรนี่เด็กๆตัวเล็กอันนี้อีดูตนศาสตร์ย่านคู่บาอาจารย์นอนบ่เต็มอิ่มก็เลยลดลงมานิดตีละครั้งเนี่ยพระเนรจะมานั่งเดี๋ยวท่านสงบท่านได้ยินนกในมันพูดไหมเนี่ยรับเลี้ยวมันวะฟังดีๆดิจักหน่อยตัวหนึ่งมันบอกรับเลี้ยวมันวะพอพระมานั่งปั๊บท่านจะหลับตาสงบจักหน่อยนกมันบอกรับเลี้ยวมันวะทำไมบางคนนะคนที่มีความทุกข์นอนก็ไม่หลับอย่าว่าแต่นั่งนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนี่สินมันไล่หัวพลุงพลังมาประสาทจะกินตายแต่พวกหนึ่งนั่งเฉยๆก็หลับคนที่นั่งหลับได้ง่ายๆนั้นภาษาพุทธเจ้าว่าเขามีวิหารธรรมมีที่อยู่อันผาสุกแห่งจิตจิตท่านผู้นั้นไม่มีความทุกข์ใดๆเสียบแทงท่านต้องการจะพักผ่อนสงบท่านนั่งปั๊บถ้าท่านจะเข้าใจว่าพระเหล่านี้ท่านนั่งหลับเฉยๆอาตมาเพียงแต่บอกพากันไปทำไอ้โน่นไอ้นี่ได้แล้วเขาจะลุกทันทีเขาหลับไปตั้งแต่ตาเท่านั้นแม้เขาจะสงบประงักแต่ลึกๆและจิตตื่นอยู่มีความสุขทีนี้พวกเราเนี่ยเวลานอนแท้ๆมันก็ยังไม่หลับเพราะมันมีความทุกข์เพราะนั้นสมาธิ1เป็นไปเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นโดยไม่มีสิ่งอื่นใดเอื้ออำนวยให้ได้จะเอาเงินเอาทองเอาวัตถุอื่นมาซื้อเอาไม่ได้แต่จิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วสงบลงไปจะพบความสุขที่ละเอียดอ่อนดูดดื่มซึมซาบจนจิตไม่โหยหิวหาอารมณ์ใดๆมาชดเชย 2. วัตถุประสงค์อันดับ2อันจะเป็นผลมาจากการอบรมจิตภาวิตจิต 2. สมาธิภาวนาที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากแล้วญาณทัศนะปฏิลาภายะสังวัตติเป็นไปเพื่อญาณทัศนะความรู้ความเห็นอันเหนือมนุษย์ธรรมดาตาทิพย์หูทิพย์รู้จักจิตจักใจผู้อื่นรู้จักเลขจักหวยอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่เรื่องธรรมดาที่สุดถ้าทำให้มากๆเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยคิด ว่ามันจะเป็นไปได้มันก็เป็นบางทีเรื่องของอนาคตเป็น10ปี20ปีปรากฏเป็นเงาให้เห็นบางทีเรื่องอดีตเรื่องชาติก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดตัวท่านเองทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาตมาว่าถ้าได้ทำกันเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยจะมีความรู้สึกประหลาดสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านลืมเนี่ยมันจะจำนั่นคือเรื่องของอดีตจำไปจนถึงเด็กๆตั้งแต่ยังไม่โรงเรียนยังไม่นุ่งผ้าก็จำเมื่อไปจำถึงนั้นแล้วก็ไม่แปลกวันหนึ่งท่านจะจำข้ามคืนไปนู่นโดยท่านไม่ต้องไปคิดหามันหรือบางทีเมื่อจิตท่านสงบดีไม่วิ่งไปสู่อดีตไม่ไปสู่อนาคตมันสงบอยู่กับปัจจุบันถ้าท่านนอนหลับลงไปในจิตดวงสุดท้ายจริมะจิตกติที่มันสงบลงไปแล้วท่านอาจจะฝันประหลาดท่านอาจจะฝันว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงมีผัวมีลูกกำลังทำหน้าที่ของแม่กำลังทำหน้าที่ของเมียท่านตื่นมาท่านจะแปลกใจว่าเอ๊คือฝันเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้เนาะบางทีฝันว่าภรรยาตนเองนี่เป็นแม่ยายเป็นไปได้ความจริงเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่จิตนี้มันถูกหมักหมมภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า state of subconscious mindอาณาจักรของจิตใต้สำนึกมันจะเก็บของมันไว้หมดยิ่งกว่าแผ่นดิสยิ่งกว่าดีซีรอมของวีดีเอของคอมพิวเตอร์แต่เมื่อมันสงบมันละเอียดเหมือนน้ำที่มันใสใสลงไปเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างในนี้เวลามันจะใสไม่ใช่มันใสจากข้างล่างมันใสจากข้างบนจิตจะสงบมันสงบจากปัจจุบันลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปทีนี้หูของท่านจะได้ยินอะไรแปลกๆโดยท่านไม่ได้ไปฟังไอ้ฟังกับได้ยินมันคนละอันกันนะฟังว่าสันว่าได้ยินว่าสันบางทีมีคนมาถามเราว่าได้ยินบอกคนนั้นแล้วเบาอย่างได้ยินอยู่ว่าได้ฟังจักมันเบาอย่างเพราะนั้นได้ยินกับฟังคนละอันบางทีเราไม่ได้ฟังอะไรนั่งไปหูมันได้ยินประหลาดประหลาดประหลาดขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละถ้าท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเริ่มหายใจยาวๆกำหนดลมหายใจเข้าจะออกหายใจยาวๆลึกๆลงไปแล้วก็ยาวออกมาทำไปจนเหนื่อยแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติให้มันเข้ามันออกตามปกติสร้างสติกำหนดรู้อยู่กายจะเริ่มลำงับความร้อนจะเริ่มเย็นร่างกายจะเริ่มดิ้นกระตุกจึกยักยักเมื่อสงบเข้าหนักหนักหน่อยความคิดเริ่มลำงับลงหูท่านจะได้ยินเสียงในร่างกายจะได้ยินขึ้นมาก่อนเสียงคลื่นสมองเสียงคลื่นหัวใจดังสนั่นหวั่นไหวท่านอาจจะอยากจะไปหาหมอว่าหูอื้อหูหนวกจริงๆแล้วมันเป็นความระงับลงของจิตของกายแล้วมันได้ยินหมดเลยถ้าท่านฉลาดพอที่จ่อสติจอความรู้สึกไว้กับเสียงที่ได้ยินกับดูลมหายใจเข้าไปมันจะยิ่งละเอียดลึกเข้าไปอีกยิ่งเพ่งสิ่งที่มันละเอียดเพ่งเสียงนี่โดยไม่ได้ดูลมยิ่งละเอียดลมก็ยิ่งละเอียดหนักๆเข้าลมของท่านที่หายใจเข้าใจออกเงียบไม่รู้สึกหายใจเสียงที่ได้ยินนี่จะลำงับลงจะมีเสียงใหม่ขึ้นมาเรียกว่า sound in sound เสียงในเสียงจะดังขึ้นแหลมนิ่มนวลที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนยิ่งเราน้อมจิตฟังเข้าไปหนักๆเข้ามันจะห่วงเราลอยไปในห่วงนภาอากาศจิตช่วงนี้จะลืมปวดแข้งปวดขาหลังจากนั้นเสียงดนตรีที่ท่านฟังไพเราะที่สุดที่ท่านชอบตั้งแต่เด็กๆจนบัดนี้จะเริ่มดังกล่อมจิตใจท่านตลอดจนถึงกับว่าพระบางองค์เขียนออกมาในหนังสือโลกทิพย์โพธิญาณว่าไปนั่งอยู่ในเสียงสังคีตะดนตรีทิพย์ของเทวดาขับกล่อมถ้าท่านปฏิบัติธรรมประเภทสงบละเอียดเพ่งแม้กระทั่งเสียงนี้ลงไปท่านจะหัวเราะ ม่ได้แปลกประหลาดไม่ควรจะเอามาพูดให้คนหลงด้วยซ้ำทุกคนเป็นดนตรีประเภทนี้ฟังกล่อมอยู่ตลอดทีนี้พอเราน้อมจิตไปสู่ธรรมจะทำวัดสวดมนต์พอเราคิดจะสวดมันสวดก่อนจิตก็อิ่มเอิบขึ้นมาสภาพเช่นนี้ท่านจะบอกตนเองได้ในตัวท่านเองว่าเป็นเองด้วยอำนาจสมาธิไม่แปลกดีไม่ดีเสียงคนอื่นอยู่ไกลๆไม่ได้ตั้งใจฟังอยู่ที่อื่นนู่นไม่ใช่อยู่ใกล้ๆมันดังมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าที่บอกว่าจะไปคิดว่าจะไปเทศให้อาลาลดาบทอุทกดาบทฟังแต่มีเทวดาบอกว่าทั้งสองนั้นตายแล้วถ้าท่านอ่านท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เรื่องที่เหลือวิสัยของเราแต่ถ้าท่านปฏิบัติทำไปเนี่ยเสียงที่ท่านไม่ฟังบางทีมันดังขึ้นขออภัยไม่จะคุยมันเกิดได้กับคนธรรมดาทุกคนไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ศรีสะเกษเขาเป็นคนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เป็นเนรจนเป็นพระเนี่ยขยันไม่เสียดายเรี่ยวแรงสั่งงานทำอะไรทำได้หมดเป็นสามเณรสองคนคนหนึ่งอยู่สุโขทัยคนหนึ่งอยู่ศรีสะเกษเป็นเนรหนุ่มที่สนใจการปฏิบัติธรรมเดินทุดงไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงเทศอาจารย์สมภพเมื่อเวลาเขาอบรมเนนนั้นนั่งสมาธิแล้วปวดหัวปวดหัวเหมือนตาจะหลุดเขาก็บอกว่าแก้ไม่ได้ถ้านั่งเข้าไปมันปวดไปถามอาจารย์ไหนก็แก้ไม่ได้เห็นแต่อาจารย์นิกรที่ดังๆเนนที่อยู่สุโขทัยนั้นมีน้าสาวน้องของแม่ไปบวชชีอยู่ตรงนั้นก็เลยชวนกันว่าเราไปหาอาจารย์นิกรให้ท่านแก้ให้ว่าทำอย่างไรจะไม่ปวดหัวพอดีไปถึงดอยนางแลไปถึงปั๊บก็ไปหาน้าสาวน้าสาวบอกว่าเนนมาทำไมมาจากไหนมาจากภาคอีสานมาทำไมมาหาฉีน้าให้ฝากกับท่านอาจารย์นิกรเพราะว่าพวกฉันทำสมาธิแล้วมันปวดหัวมันแก้ไม่ได้ไม่ชีบอกว่าหนีเดี๋ยวนี้รีบกลับไปภาคอีสานครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นเนี่ยมีลูกมีเมียเขาบอกไปเสร็จตั้งแต่เรื่องยังไม่เกิดขึ้นมีหมดฉันเห็นกับตาเธอจะได้หลงมาที่นี่ได้นี้ช่วงนั้นเขากำลังโด่งดังมากเนนก็เลยหนีแล้วก็เห็นว่าต้องไปหาอาจารย์สมภพก็พากันเดินทางมาอาตมาก็บอกให้เขาฟังว่าไอ้ที่มันปวดหัวนั่นคือกามารมณ์เมื่อเราเพ่งเข้าไปจัดมันจะเผากันจิตที่เพ่งเข้าไปนี่จะแผ่เผากามอารมณ์กามที่สั่งสมมาหลายแสนพบแสนชาตินี่มันก็ตีกันเพราะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะปวดจะไข้จะเจ็บทุกข์เป็นกระต่ายมันตีกันไม่แปลกประหลาดเพ่งให้มันเป็นแล้วมันจะหายถ้าจากปวดนี่หายไปแล้วมันจะเย็นแต่ถ้าผู้ใดเข้าถึงจุดที่มันเย็นสีติภูตังเจนเหมือนเอาน้ำแข็งแช่ในสมองเหมือนเป็นก้อนน้ำแข็งอาบเอิบทั้งหมดอันนั้นไม่ถามใครปัจจตันเยวะญาณังอุปชัตติรู้ได้เฉพาะตัวมันคืออะไรว่าสิ่งที่ปวดหัวมันนั้นมันคืออะไรก็บอกเนนที่เนนนี่ก็ทำไปก็หายไปแล้วก็อยู่ด้วยลำบากสมัยนั้นอดอยากสามเณรสุริยานี่กินข้าวกับน้ำพริกตาแดงกินไปร้องไห้ไปมันอดอยากไม่เหมือนเคยอยู่ที่สุโขทัยสมัยก่อนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แต่เขาก็อยู่ต่อมาสามเณรสุริยานี่อยู่ได้2ปีก็กลับแต่สามเณรที่มาจากศรีสะเกษบวชพักทำงานโอ้เสียงดีทำอะไรดีทีนี้ลากันไปบ้านไปบ้านมาเนี่ยไปนานๆเข้าไม่มาวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่หูนี่มันได้ยินเสียงจันดาศึกแล้วว่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฟังเนี่ยเราไม่ได้ฟังแต่มันได้ยินมาจากไหนว่าจันดาศึกแล้วพูดถึง3ครั้งแล้วหายไปอาตมาก็สังเกตว่าอย่างนี้หรือที่พระพุทธเจ้าว่าเทวดาก็มาบอกว่าอาลาลดาบทอุทกดาบทเนี่ยตายไปแล้วแต่เรานี่คงไม่มีใครบอกแต่หูมันได้ยินอะไรตอนหลังไปแสดงธรรม ไปแสดงธรรมทางจังหวัดสุรินทร์ขาผ่านก็เลยแวะดูที่บ้านสึกจริงๆแล้วสึกแล้วหายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้ยินเองเพราะนั้นสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นไปได้ในสิ่งที่เหลือวิสัยมนุษย์ธรรมดาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า extra sensory perception เหนือประสาทสำนึกของคนธรรมดามี divine ear ขึ้นมาทีนี้ไอ้ฝันนี้ก็จะบอกถึงเรื่องชาติก่อนได้ถ้าใจท่านสงบอาตมาเคยฝันประหลาดมีแขกขี่อูฐมา3คนเป็นพี่ชายคนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งจากเลบานอนแล้วเราก็คุยกันเป็นภาษาแขกแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นจิตใต้สำนึกเราหลายภพหลายชาติอย่าลืมนะถ้าผู้ใดตายแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ไปเกิดในนรกตายตรงนี้ไปเกิดประเทศนั้นเมืองนี้คนนั้นจะเก่งภาษาง่ายเพราะมันเป็นของเก่าวันก่อนอาตมาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพมีเจ๊กคนหนึ่งเขาเรียกอาเจ๊กแกไปเรียนแกมาเกิดอยู่เมืองไทยแต่พ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองจีนเซาสวดเขาแล้วก็กลับมาค้าขายมั่งมีสนใจหลักธรรมเรียนจบอภิธรรมมหาบัณฑิตชอบไปถามปัญหากับพระองค์หนึ่ง8ประโยคท่านบอกว่าถ้าอาเจ๊กมาแล้วผมรำคาญแกถามจุกจิกถามแล้วก็ตอบแกไม่ได้ด้วยไม่รู้แกเอาอะไรมาถามพอดีวันนั้นอาตมาไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยพระมหาองค์นั้นโทรศัพท์ไปเลยอาเจ๊กมีปัญหาอะไรรีบมาว่าอย่างเงี้ยอาตมาคิดว่าโอ้เราเนี่ยไม่ได้พักได้ผ่อนเนาะจะมาแสดงธรรมต้องมาตอบปัญหากับพวกเมาความรู้นี่พวกเรียนมากเนี่ยมันจะมาถามอาเจ๊กสงสัยอะไรรีบมาบัดนี้งั้นมีคนตอบปัญหาท่านมาแล้วท่านอาจารย์หลวงพ่ออาตมามาจากสกลนครมาเลยอาเจ๊กโอ้ยบ่ได้เศร้ามีแห่งถามจกหลอกแจกแหลกถามอาตมาก็ตอบไปหมดคนมาก็เลยมาฟังปัญหาของอาเจกพอตอบไปจบอาเจกถามว่าท่านอาจารย์เรียนจบชั้นไหนครับจบป.4นักธรรมมหาท่านได้ปริญญาไหนอาตมาไม่ได้นักธรรมตรีไม่ได้ปริญญาไหนไม่มีโอกาสที่จะต้องสอบต้องเรียนมีความรู้น้อยผมว่าอาเจ๊กว่าทั้งจบล็อกเตอร์ตั้งแต่ชาติก่อนมาเลี้ยววะเขาบอกว่าท่านนี่จบด็อกเตอร์ตั้งแต่ชาติก่อนมาแล้วจริงๆนะว่าท่านนี่จบด็อกเตอร์ตั้งแต่ชาติก่อนมาเลี้ยวชาตินี้ไม่ต้องเรียนอะไรแกไปเป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยเขาตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดชาตินี้ชาตินั้นอยู่ในบ้านในเมืองเวลามันไม่นานแต่ถ้าไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึง100ปีที่นี่1วันที่นั่นถ้าสูงขึ้นไปถึงชั้นดุสิตหรือชั้นยามาใน200ปีที่นี่1วันที่นั่นถ้าไปเกิดอยู่นู่นสักพันปีทิพย์มันจะกี่โกรธกี่แสนโกรธปีก็ทำให้เราลืมพฤติกรรมต่างๆภาษาที่พูดในโลกอาตมามีความรู้สึกว่าเราไปอยู่กับพวกแขกอาหรับเหมือนกับเราเคยพูดภาษาอันนี้ไม่ยากในการที่จะออกเสียงไม่ยากในการจดจำเพราะนั้นพอพูดภาษาอาหรับในพวกประจำเมืองไทยห่วยไปสั่นเมื่อเกิดอยู่ผีจะเหิงเพลินนี่เวลาไปกับอาตมาเนี่ยไปถึงบ้านแขกคนไทยนั่งช่วยโอ้ยปานสัตว์ประหลาดในห้องวัดไปสั่นอาตมาไปไหนไม่อดอาหารแขกละคนแนวอยู่เนี่ยกินมาให้เพราะนั้นพอถึงวันหยุดลูกน้องต้องคอยบอกพี่มหาจะไปไหนวันนี้บอกไปใสคือถ้าเราบอกว่าจะไปนู่นไปนี่เขาเตรียมจะไปด้วยหนักรถเราต้องการจะหลบหลีกหนีไปนั่งสมาธิในถ้ำในภูเขากลางทะเลทรายบ่ได้ลูกน้องมันแห่ไปไหนไปกับพี่มหาเนี่ยไม่อดกินไปถึงบ้านแขกคุยแขกมันขนไห่นะอยู่นะกินบอกขนหยัดไห่เขาก็พอใจที่จะไปด้วยมันมืดกินเขาว่ะอาตมาบอกไม่ได้ไปไหนหรอกพอเขาเผลอเรารีบหนีไปนั่งทำความเพียร พราะนั้นนี่สมาธิภาวนานี่นะเมื่อเจริญให้มากกระทำให้มากประการที่สองถ้าท่านมีบุญเก่าของเก่ามีจิตแนวโน้มอย่างเก่าที่เคยฝึกมาจะเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดหูทิพตาทิพอภิญญาโลกีประหลาดประหลาดนี่ไม่เหลือวิสัยลูกศิษย์บางคนของอาตมานี่นะเรายังไม่ได้สอนซ้ำเพียงแต่เราแอบไปคุยกันกับผู้ที่คุยกันรู้เรื่องเขาไม่แอบฟังรู้เรื่องเนี่ยเขาไปลักคำมาบอกอ่างเฮาเป็นอะไรอาจารย์อันเนี้ยนั่นผมเห็นเป็นผมฟังอาจารย์คุยกันผมไปเห็นแล้วไม่เห็นเป็นอีหลีมีนะนี่บางคนนี่ถ้าให้มานั่งปกท่านเนี่ยท่านจะอายติดเบอร์เลยเบอร์หนึ่งสองสามแล้วให้มานั่งปกนะท่านคิดลามกอนาจารนะเขาช็อตมีคนหนึ่งจบปริญญาเดี๋ยวนี้เป็นครูจังเพอบ้านม่วงมาบวชปีนั้นปริญญาหลายคนพากันเดินเดินทุดงอาตมาก็พาไปถึงภูเพกเดินขึ้นไปถึงภูเพกแล้วจะเดินต่อแต่ว่าไปถึงภูเพกแล้วมันเจ็บปวดมากเท้ามันแตกอาตมาไม่ให้ใส่รองเท้าบอกว่ามีบุญจังใส่ถ้าเขาบ่ถวายอย่าใส่ตีนปริญญาแตกก่อนปริญญายางรั่วซะก่อนเอาผ้าพันเดินทีนี้อาตมาบอกว่าคันมีบุญเขาสิถวายดอกเทวดาเดือดร้อนคันห้องเห็ดอีกบังเอิญนั่งสมาธิอยู่ในปราสาทผู้เพชรท่านผู้จบปริญญามาเนี่ยเป็นคนหัวรุนแรงนึกในใจว่าโอ้ยผมเป็นตาสะแดกสมาท่องสมาธิเฮ็ดมากับเมื่อยซื่อๆสิเห็นมีประโยชน์ยังบ่เห็นมันเกิดยังขึ้นในขณะที่คิดเนี่ยธรรมะจบนั่งอยู่คิดตอนจะแยกกันท่านองค์หนึ่งซึ่งก็ไปด้วยกันเป็นลูกศิษย์อาตมาท่านก็บอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปคนอื่นกลับไปก่อนคุณอย่าเพิ่งไปพอคนอื่นกลับไปคุณทำไมคิดดูถูกดูแคลนพระธรรมวินัยอย่างนั้นความคิดชั่วหยาบของคุณนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่สุดเลยคุณคิดดูถูกจาบจ้วงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นการประทุษร้ายทั้งตัวคุณเองพอพูดจบท่านพวกนี้ก้มลงกราบตีนเลยอย่าลืมว่ามันเป็นไปได้นะที่จะรู้จักก็เลยเกิดเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงโอ้มันเป็นไปได้อยู่ดิเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นก็เลยยอมอันนี้ที่บอกว่าสมาธิภาวนาเนี่ยเจริญให้มากกระทำให้มากเป็นไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะไม่เป็นทุกคนนะบางคนนี่ยังไม่มีเชื้อเหล่านี้เพราะตั้งแต่หลายชาติมาแล้วยังไม่ได้เคยกระทำแต่คนที่เขาเป็นง่ายๆเนี่ยเขาเคยฝึกมาหลายภพหลายชาติคุณสมบัติของจิตเขาเอามาคือกันกับตักน้ำใส่แก้วใกล้สิเต็มเลยเท่ไหร่เท่านี้ส่งมาเอาใส่เถ้าหาบเดียวนึงเต็มแต่เฮายังองเป่าบ่ฮันมีก็เลยหาบใส่ลังคดลังกงบาแดงสองกำยังพันได้เต็มสงบก็บ่ฮันสงบทีนี้อันที่สามสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะภาษาบาลีว่าสติสัมปชัญญายะสังวัตติเป็นไปเพื่อกระทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ conducive to clear comprehension and mindfulness นำมาภาษาอังกฤษเขาแปลว่า conducive to นำมาซึ่งสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สติสัมปชัญญะจะเป็นตัวคุมกำเนิดกิเลสคุมกำเนิดความทุกข์โกรธมาปั๊บสติรู้ทันสัมปชัญญะรู้พร้อมคุมกำเนิดความโกรธลดลงหยุดความทุกข์มี 100% เหลือ 50% 25% ขยายตัวสโคปสเกลกว้างไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวคุมกำเนิดแต่ยังเกิดกำหนัดยังไม่ได้คุมกำหนัดสุดท้ายสมาธิภาวนาอันสุดท้ายเพื่อการกระทำให้อาสวะข ขยังสังวัตติเป็นไปเพื่อการกระทำให้สิ้นไปซึ่งอาสวะความเคยชินที่ก่อให้เกิดปัญหาก่อโทษก่อทุกข์ราคะโทสะโมหะเป็นความเคยชินหลายภพหลายชาติจึงเรียกว่าอาสวะอาสวะในภาษาอังกฤษก็แปลว่าแคงเกอร์บางทีเขาก็แปลว่าด็อกซิคอนคือสิ่งที่หมักดองให้เกิดพิษเน่าร้ายขึ้นมาตัวนี้จะทำให้สิ้นไปหมายความว่ามีสติมีสัมปชัญญะและเพ่งเข้าไปจนเห็นสภาพความเกิดขึ้นตั้งอยู่ของสิ่งเหล่านั้นจนจิตไม่สามารถที่จะแบกจะยึดจะถือเป็นเจ้าของทำลายสลายสิ้นออกไปลักษณะเช่นนี้คำตอบบอกว่าเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันให้เกิดความสุขเป็นทางเลือกของชีวิตว่าถ้าหากเราผิดหวังชอกช้ำจากทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดพาจากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ความสุขของเรารอไว้แล้วเราได้เห็นความสุขชนิดนี้เมียทำให้ไม่ได้ลูกทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เงินคำกำแก้วซื้อเอาไม่ได้นี้เราจะเอามาเป็นสมบัติเป็นทางเลือกของชีวิตถ้าสามารถค้นพบอันนี้ท่านได้กำไรตัวแปรของชีวิตผิดหวังชอกช้ำมีตัวรองรับฉันจะเอาความสุขที่ฉันได้พบนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพอกพูนมันต่อไปหรือถ้ามันมีความสุขชนิดนี้มากๆไม่มีความหมายใดๆเลยความสุขทางอามิตรทางโลกเงินทองไม่มีปัญหาสามารถอยู่อย่างมีความสุขใครจะจ้างให้ไปทำอะไรไปเป็นเครื่องมือเผยแพร่ไปหาเงินหาทองลัทธิอื่นจ้างไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อเอาด้วยเงินได้แต่เราได้มามีค่ากว่าเงินทองเหล่านั้นถ้าชาวพุทธเข้าถึงความสุขชนิดนี้เมืองไทยจะดีกว่านี้เยอะคนไทยจะมีความสุขกว่านี้สองเป็นไปเพื่อให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชแมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอลเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นไปได้ไม่เหลือวิสัยสามเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ควบคุมพฤติกรรมแห่งจิตแห่งกายแห่งวาจาอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อโทษก่อทุกข์แก่ตนเองคนอื่น 4. เป็นไปเพื่อกระทำอาสวะให้สิ้นเป็นอันว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรมีคำตอบจบสุดท้ายโดยวิธีใดเอาให้มันสมบูรณ์เสียวันนี้ภาวิตจิตอบรมจิตพัฒนาจิตโดยวิธีใดโดยวิธีที่ง่ายที่สุดเอาแบบง่ายที่สุดอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องยกหม้อแบตเตอรี่ไปชาร์จติดใดชาร์จไว้กับเครื่องยนต์พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากที่สุดในพระไตรปิฎกมันจะมีระบบสองระบบระบบหนึ่งผูกจิตให้อยู่เมื่อผูกจิตอยู่แล้วก็มาสู่ฝึกจิตเพื่อใช้งานถ้าฝึกอยู่ได้ผลสองอันคือมีความสุขมีฤทธิ์มีเดชในนี้จิตเรายังผูกไม่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้มันวิ่งไปนู่นคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเสียเปรียบได้เปรียบเรื่องมีเรื่องเป็นเรื่องแพ้เรื่องชนะนี้ยังผูกไม่อยู่ก็เอาสติเป็นเชือกผูกจิตใส่ลมหายใจเป็นหลักให้มันอยู่ซะก่อนเมื่อมันอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะสงบยกตัวผูกไม่ใหม่แต่ก่อนมันอยู่น้ำพอน้ำแม่มันกินหญ้าของมันไปงอมงอมแงมๆแต่ถ้าเราไปจับมันวันแรกมันจะดิ้นสุดฤทธิ์เหมือนเรานั่งอยู่บ้านบ่เห็นขึ้นหลายป่านนี้ขันมานั่งสมาธิมันคือขึ้นแท้มันดิ้นตะกี้อยู่เฮือนบ่ทันได้ผูกมันจะคิดยังก็ขึ้นหล่นเลยบ่ได้เบิ่งมันซ้ำมานี่เพิ่นมาข้ามมานั่งสมาธิเบิ่มมันคือคิดแท้มันสิเป็นสมาธิบอกให้ทราบก่อนว่าเป็นน้ำกันเบิดมือพระพุทธเจ้าก็เป็นอีกสี่ล่ะแต่กี้พระอรหันต์ทั้งหมดคือกันกับเฮานี่การที่จะเรียกว่าพระอรหันต์ก็คือเจรนายชีวิตจากสิ่งที่เลวที่สุดมาสู่ความละเอียดดีงามงูควายเมื่อมันเดินอยู่ตามทุ่งตามท่ามันก็ยังไม่ดีดไม่เต้นพอเราจับมันผูกดิ้นดิ้นจนขีดแตกขีดแตนฝุ่นไดถ้าผู้ใดเคยทำนาทีนี้ผูกอย่างไรมันจะง่าย บนไหนมันจะผูกง่ายนี่สนเขามันนี่บนดังอ่อนๆมันนี่พอแทงจมูกมันมัดมันดิ้นแห้งบ่ได้บัดนี่มันเจ็บดังมันก็เลยอยู่กับเชือกไปแรงก็เชือกผูกไว้หลักไม่โค่นไม่ถอนเห็นเจ้าของมามันก็ดิ้นห้อบ่ให้กินน้ำกินยังเขามันหิวนานๆเข้าเอาหญ้าเอาน้ำไปให้กินเห็นเจ้าของไปลูกทำทาซีแลนเจ็บดังหนีไกลๆเชือกก็ไม่ขาดหลักไม่ถอนพอเอาน้ำเอาหญ้าวางไว้เจ้าของหนีไปหน่อยก็มาดมไปหิวหลายกระ